وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب الوضوء لبقرقة صحيح كننا أمي على دلالة كانت مفتشك جمانا على قفتا فمي آدم ni babu ye babu mugani segina ye a bɛ kuma min ka o de ye almadmada damuri filiwudu i seliji kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ seliji kɔnɔna na damuri y'a baara dɔ ye ka ji don i da la ka kucukucu k'a labɔ o de ye madmada ye ale ye seliji kɔnɔna baara dɔ ye. mɔgɔ minnu ka lakali sera u ma ka fɔ ka ji de da la ka i da muguri n'a ye seliji kɔnɔna na saba minnu y'a lakali Ibn Abbas b'a la ala jɛnnen don Ibn Abbas ma ani Abdullahi Ibn Zeyid fana b'a la i n'a fɔ Bukhari filɛ k'o bɛɛ na ka kɛ mun alaku ye o kɔrɔ ye a ma sanadu na a y'a lakali k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'a lakali ka bɔ ala kɛra yɔrɔ nɛma ni si ba ma ka fɔ a y'a da muguri seliji kɔnɔna na halisa fɔlɔ min nana o babu la ne b'a yira ka fɔ da kucukucu bɛ seliji kɔnɔna na Bukhari y'a minɛ a ka karamɔgɔ min na o tɔgɔ Abul Yaman u b'a wele Abul Yaman kuniya don k'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ta a tɔgɔ ye Hakam Bun Musa Alhakamu Bun Musa o y'a tɔgɔ ye u b'a wele dɔrɔn Abul Yaman o y'a kuniya de ale fana ko kibaruya ye k'olu y'a minɛ Shuaibu la n'o ye Ibn Abi Hamza ye Shuaibu in fa tɔgɔ ye Abu Hamza Shuaibu Ibn Abi Hamza o de y'a minɛ Zuhuri la o tɔgɔ ye Muhammad Bun Muslim o kumana Zuhuri ko ko mɔgɔ min ale kibara o ye Ataa Ibn Yazid ye o y'a minɛ Humran na Usman ka jɔn kan hɔrɔnyalen don Humran ni Usman ka jɔn kan hɔrɔnyalen don a fa tɔgɔ ye Abana Humran Bun Abana Usman y'a sanni ka sɔrɔ ka kan hɔrɔnya jɔn tun don Usman y'a san min fɛ o tɔgɔ ye Musayib Bun Nukba Usman y'a san o de fɛ ka sɔrɔ ka kan hɔrɔnya mɔna Humran ni Usman ka jɔn kan hɔrɔnyalen don. ale de ye Usman ye Usman de y'a ɲini ko ka seliji d'a ma ji dira Usman ma a ye seliji ta a ye minɛn jɛngɛ fɔlɔ ka ji bɔ a tɛgɛ kan a kɛlen ka minɛn jɛngɛ ka ji bɔ a tɛgɛ kan a y'a tɛgɛ ko siɲɛ saba a sɔrɔla ka kini bolo don seliji la a kɛlen ka ji ta n'a kini bolo ye a y'a da muguri ka ji don a nun na ka tila ka ji fiyɛ ka bɔ a nun na o tuma a labanna k'a ɲɛda fana ko siɲɛ saba ka tila ka a kini a bolo fila bɛɛ ko ka taa nɔngɔn na fo siɲɛ saba a y'a kini bolo ko ka taa nɔngɔn na saba ka tila a numanbolo fana ko ka taa a nɔngɔn na saba o kɔfɛ sa a sɔrɔla ka a kunkolo masaya atlale kungulo masala aya se kiling kiling bia ko shiya saba saba usman ngile kan bega ka ba asrla ka foko kwale yere ala ga chide ye ne man kshiba ma ay sirji ta ina fala ga sirji mi tara sawo nyo na sirji kwala kra ka tebi kra kile ga sirji ta ka torla ka fo koni mo amel sirji ta ina fala ya ke ke chugo mina akile ga ka gira mo ola itala ga jogo flasel no sirji inni mi soso o jogo flasel lila Othmana, I got your woman in Tavana, Qualaba, Belagine, Yafaye. Your woman in Tavana, Qualaba, Yafaye. Well, I do moon, no, don't know for an hour, Jumu, Calte, Moon, the way Yafa. Jumun, Bedua, Cavara, Fara, Fisilina, Walma, Fisun, the way Yafa, Cavara, Tala. Of Madonna, for an hour, the Masalina. Doya Iraq of Okuka, Jum, the way Yafa, Halle, Cavara, Cabra, the way Yafa. Nga do ko ko ay kabara oti yafa fitin ne be yafa nga kabara bi yafa condition ni tubira ka bwala kuma sirji tali ka sili oba ayafa aka sira tubira ka bwala ni olu tinji hal sawara de ka hal sawara min bala nan na muslim ko nana qala qara ku salawatul khamsu ko sili farda duru wal jumu'atu ila al jumu'ah kabo juma dola kata juma warala wa ramadanu ila ramadan kabo sumulo la kata sumulo warala mukaffiratun lima bainahun ulu franche woni nyoga che kwala baka jurumu yafa kata sini juma na misalla kata so ku nyoma jurumu min ko woni nyoga che kwala ba yafa kata salon sumulo la kana sina sumulo la e ka jurumu woni nyoga che ala bolu yafa upmana nga konsha ko iza ustuni bat al kaba'ir nga sharte jume ni mugabe kawaira nuno kiyara majna hulla kuma no de tara iga de mum bebe yafa do ga koro de mum yafa do nebe kawaira tulla kuma don na u chamai ni har sai ne ta ko ga ka ni har sai fana ko koro fani oye wasi na ira ka fo selu ni fara duru munu fara juma munu fara ulu munu islaman duma belbele bawi ko be islaman dumoni olu ma se ka fitini yafa funi tubira ka bɔ kabayira la o kuma seliji min b'a la n'o tɛ nduluma ye o kumana o fanga man ka se o ɲɔgɔn hakɛ la ka tɛmɛ yani silamɛ dulumaw yɛrɛ kan dɔnnaw y'a faamu ni cogo la walahu alam o la an bɛ segin laɲini kan babu ye jumɛn ye ka yira k'a fɔ seliji kɔnɔna damugumuguri b'a kɔnɔna ka jiri dara ka kucucu k'a labɔ seliji kɔnɔna o sabatira seliji la i n'a fɔ a da sayin wadaka ko cikin abinu ne babu wara ne mafi mamin a wadda sirji beta ka yoron fenfen to yi sayin fi yoron yoron beto iga bira jirin ko sirji la ko ibn sirin aletun kera ya silu موضع الخاتم اذا توضع بولا نغم با بولا نابنا سرجيتا بولا نغم يورا منا كابو يورا يرفو دون ابراج جا كو جيكا دو بولا نغا جيكورو دون نامي نا كمادو ابن سيرين كودو توباك بغاري افوتي ني حدث مو على كودو اما انا انا سنادي نا فوتو كو يسيكا جازيمي باراكا فوكا سنادو كا كيني نا ايرا فانرفو ينا فو سنادو بالا فنا فانرفو kadaka sanadun dana fa wara munu fe aka kene ba shi fo itala musannaf la sanadun dana yi musannaf ya fo tugam na idza tawada harraka qatamahu kuna be sirjita abe bula ne la magala maga jiga dana yoko che amnati musannaf la ibn abi shayba kuma ibn sirne tabina de tabina wala donna ba fana do tabina wala qurbale fana do tibale tabiin ola ambe ni min famiya ya ni raina ni hada sumu ala kunina ni mbabula bula nega boli sirji kona na walma ka la maka ka jido ala o babula hada sa foy mana ka bala krayo kasala rasulu bula nega tuma gudula mais n'a pas de sérieux, t'as boa, au kumamana. Avant la mora de jiga doa, au kumamana. A kumanana, n'a pas de samu nanana, abe sunan abidada la gambankene. Donc, abe komi, kemanala. A de samoke. O madamani ala karaka fanfala feni dalu masro. O nye dalu taro folay. O mano bora jmune gre, sabao. Nuluga kumaga, nuluga barabe obeta. Buhari mo soro min ngai tabina ga bara ta sanga o de ke dalle ah sala fuka dalu ta ci gode ibadam ne ala krala kana sabo ala kana siya ta tabino ma nama soro fana o luka fa mo ibna nyi fana buhari fle ko nyi wa de ke ainin masra tinti yiramina o de ibn sirini muhammad ibn sirini do ni bulana ga ba bolla na bi sanjita abala ma gala ma wala sa jiga do an nyoko ci misra la nga alta marfuta la ka pala krat ma ke kasra bulan daga kuma bulala nga kuma mana alaka bulan daga tugala mhm umma buharbe hal samin ya ka kuma yin demesa no ibn sirin la kuma yin abasa ka kala ka kuma ngaka deme we kanana muhammadu allakalla adam buni abi iyas ofana go hal sanin ku ya mene shugaba de la وفناكو يا من ابن زياد لا وفناكو قال يا من مغام من ابو هريره كو ابو هريره تمنا اولولا وبسلجي تايرولا جماعه تايرولا ابو رانا تمكو جماعه وبسلجي تايرولا اي كانتوما قال سلجي تاغا دفاد اسمعوا كورايج من يرولو كانكو aga bega hakke dama ka ko kanya atimeto mola ubuga sirji ta inde funyina ay sirji ta kanya yoro nanga nga kwa bega jisoro mhm kada ga ko kasim fa ko ni alakranon ci bama waylun lil aqab minan nar kuni farkulu yoro yoro turani ji detra la ji ma rasra sirji ta ro dodo ibe bonesro tasma kono orono kukrawo wala ko mugo ma aga sirjuta akanya ola buhari ni hal tanga dalle kala ka fo bulla ni ga ni majido akoro ma fona kara yore yore mini siji masro sirji konnana bulla ni ga bi bulo ramna sirji yoro dodo jika ngaso do gal nasr hal tamana ka bala kara rasa ka bala kara atalla mugade tawum ya bolo kuma mana ukuma ale itindi salafu doga baraka ibn sirin otuma ta la ma jiga do akro ukuma kasro kani har senga ko dem sisa ola bugare ka fanyana bula ne ga nabi bula ni ma jido akro ame komi har sanye baga bugale mi ko besro sirji yura mi ji masro bi bona sro anwa fe tasma konna amore famia bugare ka ala inina komi nya fo donno franyo ko masra ina do ya ila ka foko ibe bula ne ga la ma kada yani buhari ka laini nga buhari rewo de jira sisan parce que ay mo nga kuma ta tabina mo nga kuma ta o ode ode sabatra ro no ibn sirini ani dona do fana fa ko ibula ne kala mo kala mo ga jiga do akoro ba daluta riwa do ina o de fi adana sunana la bidaud nga dona do re ko ay ni bula ne ga bi bula ki mo nga la mo kala mo ga re na ibse kala mo kala mo ga condition na sura ka mo ga ni ba la mo kala mo ga jiga do akoro menasra jalumi bolla lamal tuma bisri ta dura ba wa ta foi tala dona do fono fu na jalumi bolla tira lamu lamu ga tibe sirji ta iba itabo foi tala parce que riji ale san fara tra be ko mo be bla du mona place la nana be lamu ga de sa be se ka ji da koro oli o foka da kunyo nga parce que ala kra bolla de ga kuma bolla na la kra kuma ta bo wal ma ka lamu ga siga tala ta bo kuma la kali do go luka bazi wala me kuma kra tun ta ta zenegra kuma bo sigata la sabo bela jile ma kalama bula na ba bula bala kali kuma sama o kmane o gulu kala kali ma sa bo kuma te bodi iba ti bulu la ka sirji tana e bashi foital onde masala na dalu kana mai nga na sura ga ma ne sa kab se ka munumunu bula ni yure na ba la ma ka tro ka jida ko wallahu a'lam eh ni babu kurayo mun yan buhari min fala ghasli rijlain fi nalin hukmana ibi isenko yani ni semi sawara kono iba bode kako ni semi sawara kono ni bisirji tay babo ka ako wala yamsahu ala nalin na sawara olete masaya sawara ti masaya bali sawara bode ke isenko ngana tro khufu de do hukmana ibode ibse gori masaya ofana masaya condition ya do ngatro silji bila iba masaya ni stati de go fana masaya ngani sawara do hukmana ita masaya iba bo ka tro ti sin ko jale te masaya ode bo garaka laini hal nasro hal sarbe tirmizi ko ndo nabara ka fo sawara masaya war sai mughira bin shuba ka hal sada ka kene fana ofma kum bo garati nani hal sai mima ben aga shartuma bo garaka shartu te ngar ta kene ma do bodona do ga dalle ka fo sawara afana se ga masaya ina fo khufi nyona ina fo sati nyona dona do rek ta bud la ka toda almasu wal jawrabain jan sujati se ga masaya nanu hal tawi khufi se ga masaya nanu hal tawi sawara se ga masaya kanu hal tawi mugam ya la kala kum ghira fo a chere wal ko katibu mugira mugira le ka tumen ngala mimba ka tumen ngodi ya la kala kum ghira ko sawara masaya ala san fana shigal bani akal san kenya kitabu niya tofo awu takhriju kal san kenya ne sawara masale na bukhari tin to kana bukhari mi na sawara te masaya kufi de sira masa ni stati o mona ko sawara ni abin sina iba bode ki se ngale te masaya mi mata dra ore stati ali khufi na ni olu do kasra tilji bila ibse ko lu masaya nanu do nga sura sirji tila te masare ibaba ki senko sirtini ku fi kono nimna na abdullah ibn yusuf la aleko akhbarana malik ku imam malik de hadisan fuye wa ya min mugamina sa'id al maqburi wa walati afato gay yani abu sa'id aleto gay sa'id bun abi sa'id atoko sayid afatoko abu sayid nunga wawule dron sayid al maqburi maqburin dara toko ga ngada ku nyenga aga so ni kabur do ne ku ngasro o maqburi ko ray mogam be kabur do kerate do ngore jara ka kadara toko ga ku sayid al maqburi mi be kaso be kabur do kerate nota a jamurate na susru nya kabur do na dron wi maqburi foka da o rodika oya mene igwere bunu jurejila alede kanto sabada ma noy abdullah bunu marye ako abdurrahman fa nene kanto abdullah bunu marma bunu mare sabaye mini kumi anyine nga oye igwere bunu jureje akama ne kunanu koloshila kunanu nyo koloshila kunani ma sabashie ga keni kilente ode ko sambe ni nga nanin kitida ako jure ji de we muye ye nanin jume ye nanin mai sawa tola ako ma ko ne akolo shila ni biga tawfuke alkaba silgin nani ite maga shila funa kara yamani afan fly ne rukunu yamani ane hajar aswadu fa no fly bwala ite maga afan shila selege ton ruti magashila fo selege fly urukunu yamani ani urukunu hajar aswar mi mogo dron dila nya kolo shila sabara me wole ko sibiti yawo de kadiye o sabara jme golo dubini kage sabarai golo dubin kage fima katla kage sabarai lo mo sabara na son shifo itala kasra wakati sabara da medla kasra maga golo dubini shube ka sanfe alaikum tofe abe dogune nde fe sitemina aklore fona fi man alaikum redo aka manyo kolo shila o sawara ne kadiye nya kolo shila fona bi parfum min kila sufra tu ibo de kiyere la parfum kalti gacha ngami kadiye o de sufra tu ibo dron ne kiyere la aw kama nye kelen fana kolo shila hiji wakati la ni a taara makan hiji kɛyɔrɔ la ni seliba kalo jɔra dɔrɔn saba tɔ bɛ labɛn ka fɔ daminɛ kabi seliba kalo tile fɔlɔ u bɛ labɛn ka fɔ daminɛ nka e tɛ sɔn k'a daminɛ o don fo kalo tile seegin ka se donc nin naani n y'o de kɔlɔsi la a y'o de fɔ Ibn Umar ye Ibn Umar fana ko a ma komi ye alikaba serege fila magali ye ko ne ma ala kira ye ka maga alikaba selige si la fo n'a kɛra fan fila ye dɔrɔn ye rukunu yamani a b'a bolo maga o la rukunu hajar aswad n'a sera a b'o sumusumu n'o fila tɛ k'a ma maga tɔw la donc n bɛ ala ka ladege o de kosɔn n bɛ maga fila ye dɔrɔn n tɛ maga tɔw la. a ko min ye sabara sibitiya ye i ye sabara kalite min fɔ sabara golo dun ka kɛ sabara ye. ko ne y'a kɔlɔsi ala kira ne mana ci ba ma a tɛ sɔn ka sabara ci don si bɛ sabara min na bolo don kelen sabara kunkolo de don o de y'o diya ne yɛrɛ ye o de kosɔn n fana b'o sabara o don. wa ne a y'olu don fana a bɛ seliji ta a la fana yanni bukari ka laɲini yan dɔ jumɛn a b'a bɔ ka sɔrɔ ka seliji ta. ko de kosɔn ne fana kanu k'o sabara fasɔn don n yɛrɛ sen na. min ye n ye kasajara min fɔ ko ne b'o mun yira n'o ye sufurati ye. ɔ ne yɛrɛ y'a ye kɔlɔsi kira la kira fana tun b'o parfɛn in de kɛ a yɛrɛ la o de tun ka di kira ye n'o ye sufurati ye o de y'a to n fana b'o kɛ n yɛrɛ la. ɔ ne fana kanu k'ala kira ladege o parfɛn in da di mun na n yɛrɛ la fana. min ye labɛn ka fɔ ta fanfɛla ye. ko ala kira ne mana si ba ma ko ni kalo tun jɔra k'a tɛ labɛn ka fɔ fo don min n'a yɛlɛnna ka yɛlɛn ka fɛn kan k'a ɲɛsin min na ma k'a kuma daminɛ yan ne n'o ye kalo tile seegin ye o de kosɔn ale fana t'a kɛ fo kalo tile seegin ka se. sahidu ye jumɛn ye buhari bolo n'o ye sabara ko kuma min fɔra ka fɔ ala kira tun bɛ sabara in bɔ ka seliji ta o tuma na buhari de kɛ dalilu ye sisan ka fɔ sabara tɛ masaya nka i b'a bɔ de. nin ye baabu ye nin bɛ kuma min kan o de ye janaba ko la ani seliji bɛɛ la n'i bɛ olu fɛn fɛn kɛ i bɛ fɔlɔ kiniyanfanw na ka taa numuyanfanw na seliji la i bɛ kiniyanfan de ko ka taa numuyanfan ko janaba ko la kiniyanfan ka taa numuyanfan na olu fila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ten de. bukari ye halisa minɛ musa da dilan ale ko k'ale y'a minɛ ismaili la o k'a y'a minɛ khalid la. o k'a minɛ saba muso min na hafsa walima tabina muso don hafsa i n'o siri nin den ye k'a y'a minɛ umu atiya la o ko ko olu tun bɛ ka alakira denmuso dɔ de su ko kira denmuso dɔ de fatura u tun bɛ k'o su ko k'o to su koli la ko alakira de kan bila u ma musow ma k'a f'u ye ko n'a b'a su ko a ka fɔlɔ ka kiniyanfanw fɔlɔ ko ani seliji ta yɔrɔw a ka fɔlɔ kiniyanfanw na n'a b'a seliji ta fana ka sɔrɔ ka numuyanfanw ko kira y'i kan bila muso minnu ma minnu bɛ ka denmuso su ko ka ɲɛfɔ ɲini cogo na n'a b'a ko a ka fɔlɔ kiniyanfanw na ka sɔrɔ ka numuyanfanw ko n'a b'a seliji ta fana a ka kɛ o kɛ cogoya kelen na. ɔ bukari filɛ ko de kɛ dalilu ye ka fɔ seliji ta la i bɛ fɔlɔ yɔrɔ jumɛn na kiniyanfan ka sɔrɔ ka numuyanfan ko. jɛnɛba ko yɛrɛ bɛ k'o cogo la a bɛ kini yanfan ka sɔrɔ numan fan ko wale y'a jateminɛ ten baabu kɔnɔna na ala k'a kɛ ɲuman d'anw ma. halisa wɛrɛ min nana baabu in na bukari minɛ hafsi la bin umar o ko ko mɔgɔ min halisa in fiye o suba ye suba ko a y'a minɛ mɔgɔ min na ashata bin yani sulayim ashata ko y'a minɛ a fa la sulayim ko y'a minɛ masoroko la o y'a minɛ ayisa la ayisa ko ko ala kira tun kira ne ma ni ci ba ma ko min tun ka di ala kira ni wani ci ba ma n'a b'a ka sabara don a ka fɔlɔ ka kinisiyɛn fɔlɔ don sabara kɔnɔ n'a bɛna a ka sabara don a ka fɔlɔ ka kinisiyɛn don ka sɔrɔ ka numansiyɛn don kira tun b'a kɛ ten de o de tun ka d'a ye. ani n'a b'a kunkolo pɛɲi min tun ka d'a ye a ka kiniyanfan fɔlɔ pɛɲi ka sɔrɔ ka numanfan pɛɲi ko de tun ka di ciden ye. n'a bɛ saniya kɛ fana a bɛ fɔlɔ kiniyanfan de la k'o saniya ka sɔrɔ ka numanfan saniya o de tun ka d'a ye fana. wafi shani kullihi kira ka ko bɛɛ la a tun b'a fɔlɔ kiniyanfan na ka sɔrɔ ka taa numanfan na. nka bukari filɛ ka o don baabu in kɔnɔ an bɛ baabu min na n'o ye ka yira ka fɔ seliji tali la i bɛ fɔlɔ kiniyanfan na jɛnɛba ko la i bɛ fɔlɔ kiniyanfan na ka sɔrɔ numanfan na o tuma nin fana kɛra dalilu ye k'o kuma sɛmɛntiya ala kira ka ko bɛɛ la a b'a fɔlɔ kiniyanfan de la. o tuma nin yɔrɔ in na yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ bon sariya min bɛ n bolo u se min de y'a sɛbɛn a ye kuma dɔ walawala a kɔnɔ hali n'a ma se k'a bɛɛ fɔ n b'a dɔw kuntigɛ. a ko n'u ye kunfɛn ta fanfɛla ye ko halisa dɔ nana an na abu dawuda kɔnɔ k'ala kɛra bali kɛ kunkolo kana pɛɲi don o don ni i kunfɛn ni kunfɛn ka di kana kɛ don o don k'ala kɛra bali ko la naha ani tara joli illa riban. kira ye mɔgɔ bali kunkolofɛn na fo n'i b'a bɔ a dafɛ kuma ni kuma i y'a kɛ bi i bɛ sini bila ka kɛ don o don fɛn min wolo kunkolo la la la ala kɛra bali k'o la a ila ye jumɛn a kun ye jumɛn ye a kana diɲɛ diya i ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ ni kunfɛn ba ka d'a ye i b'a sɔrɔ labɛn ba ka d'a ye labɛn ka di mɔgɔ o mɔgɔ dɔrɔn diɲɛ kanu min na walasa ka sira baro ɲɛ ni kunkolofɛn kɔni ka di ye dɔrɔn siga t'a la i b'a sɔrɔ diɲɛ masiri yɛrɛ de ka di ye. o tuma n'olu diyara e dun diɲɛ bɛna diya ye n'o kɛra e ka limana bɛ kɛ cogo di a bɛ mafiɲɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. duguba wɛrɛ nana tuguni o b'o sɛmɛntiya o dala kɔnɔ ko naha ani kasiratil irfa'i naha ani kasiratil irfa'i k'ala kɛra an bali bɛnjaba la ka to k'i k'i yɛrɛ bɛnja tuma bɛɛ n ye cogo ka ɲi parilenba don tuma bɛɛ parifɛn bɔnnen bɛ n kan k'an kasa ja tuma bɛɛ sɛbɛn an b'a fɔ gorobinɛ de ka di n ye dɔrɔn k'ala kɛra bali kɛ olu la quoi. i b'a lahala bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ tuma dɔ i b'i labɛnw kɛ tuma dɔ i b'i bɛn fantanw fana ka lahala ma i b'i labɛn kɛ tuma dɔ labɛn balilen tɛ dɛ mɛ kana k'i taabolo ye parce que a bɛna diɲɛ diya i ye e y'a kɛ tuma bɛɛ ne parilen don fini da kelen dɔrɔn de ka di n ye k'olu don a laban na i bɛna hami n'o dɔrɔn de ye i bɛ ɲina fantanw kɔ i bɛ ɲina limaniya yɛrɛ baaraw kɔ nka don dɔ i bɛ to k'i yɛrɛ bɛrɛbɛ fantanw ma o tuma na fantanw ko bɛ jigin i kɔnɔ limaniya yɛrɛ bɛ kura kura wagati ninnu na. mɛ n'a kɛra kuma bɛɛ e b'a fɛ k'i fari don o don i bɛna fini min don tile fila o bɛ kɔrɔ i ɲɛna i bɛ taa da gɛlɛn wɛrɛ san i bɛna sabara min don tile fila o bɛ kɔrɔ i ɲɛna san kelen mobili i b'o bila ka taa miliyɔn tan mobili la miliyɔn mugan f'i bɛ taa mobili la kofi mobili la o tuma laban na diɲɛ bɛ diya i ye i tɛna ala yɛrɛ ɲini tuguni o de kosɔn ala kɛra bali k'a la. i n'a fɔ sahidu dɔ b'a la yiriba wɛrɛ la abu dawuda ka sunani kelen na k'ala kɛra ko khayru nnasi qarni yiriba dɔ la khayru ummati qarni k'ale man to na ko jɔn ka fisa n'a bɛɛ ale tile la mɔgɔw k'o de ka fisa n'a manto bɛɛ ye o jɔnniw ye a ka sabaw k'olu de ka fisa ni bɛɛ ye n'olu bɔra yen minnu dalen b'o kan tabinaw n'olu bɔra yen minnu dalen b'o kan jɔnni a tiba a tabini ko nka n'olu bɔra yen ko mɔgɔ minnu bɛ na u bɛ n'u yɛrɛ kɛ seere ko dɔ la k'a sɔrɔ a ma ɲini u fɛ ka kɛ seere yɛrɛ ye n'o tɛ tilennenya kɔni komi ni e k'i yɛrɛ kɛ seereya la seere ma ɲini i fɛ foyi u bɛ mɔgɔw janfa danaya t'u kan ko mɔgɔw de bɛ na wa k'a mɔgɔ ninnu fana yanni nɛma tamasiyɛn b'u fari la kɔrɔ ye bɛnja bɛ dɔn u farikolo kan donc kɔrɔ diɲɛ laban mɔgɔ bɛnja ka d'u ye fo k'a dama tɛmɛ i b'a y'u ye cogo la ka fɔ karisa bɛnja ka d'a ye i b'a dɔn a ka fini na ka fɔ bɛnja ka d'a ye a farikolo bonya i b'a dɔn ka fɔ bɛnja ka di karisa ko mɔgɔ de bɛ na ale ka kɔrɔni ninnu kɔfɛ ko mɔgɔ de bɛ na o tuma sɛmini filɛ ka ninnu kɛ dalilu ye k'a fɔ i profite halisa an ka kunkolofɛn in kɔnɔna na. a yɛrɛ k'a fɔ don o don tɛ dɛ i ka to k'a pɛɲi tuma dɔ ka to ka kuma dɔw bila i bɛ fini da gɛlɛnw san tuma dɔ fantan finiw de ka bɔ n'a ye fantanw fana ka ye k'a fɔ i yɛrɛ min bɛ gurupu kelen na bi ka i ka lahala yɛlɛma ka n'a to i y'a ni lahala kelen na ala ka limana ɲuman d'a ma. a bɛɛ y'a kelen na a si ma kan ka kɛ kelen a bɛ mɔsi fɛ yen a bɛɛ ye kelen. ne baabu ye ka seliji ɲini ni seli wagati donna a bɛ ji ɲini ka seliji ta n'a ye. ayisa ko ko don la ko fajiri sera ko sabo ni ara kra ji nyini ko nga we maji soro ala to la ga aya ji ya ne ko ata munke hukuma ni ji ma so da ruta munke ni silu ati sira abe ji de nyini ni ji ma soro abe ta munke akana gire nga ta munta ka soro ji ma nyini ne la o te sunai ina fo jona do mo ga chuka na halu be danganda la be ta munke o ka cha sura ko de fanfe ko sebe te sunai ala kali manada نبابو لابغاري حدثة من ناتي أقايا من عبد الله بن يونس لا عبد الله بن يوسف وفناكو كبراي صلى الله إمام مالك دلا وفنا من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة تلا ويا من أنس بن مالك لا أنس كو قالي على كثير ينمان شيبا ما وأسرى سلبغاتي رأي سيراكبا نوال لغان سلبغاتي مغوة ترى سلجي نيني كوبي سلجي تاعنا وما جفو يسرى ناجي دو سرلا وننا كانو دي على كثير ما نمان شيبا ما yo jimini kra ma jinga dogo abena fo mo kele seri ta no na ngala kra jimina ki bulo da ji kono kasra ka sabo wole ku kana seri ta jina ale re bulo ba kono jifitini ale bulo ba kono hukmana kumala kala no e anasi anasi ko kale re nye be jila be ka poy poy ka ba kra bulu ngon nyo kanche sabo nana kana sirji ta ni o bora e dore na sirji ta jitna te ma haga ka atna ba mo ga kem be fulu bela jere ni e sirji ta la oh fo mo la ba u be sirji ta ji fitini na ni te sirji ta no bora dore be jere no bora dore be jere ji fitini be na ni ngono ate ba wa be ka sirji fana tara kuma yani bugari ya sai na kage dalil mun kama kara kafo abiji da yini folo ni wakati jona ni jima sura sura ka ta muke o ngani jira sura la fana bana ni jima sura ta muke donna do be kuma da fala ko nasra o jigi be jiga ka bi se ka tilla ka wakati la mama kono o manyini wakati dona dara abiji da yini namaji ta sabi ta mun na bana na nga bla ka wakati la mama kono la o tena sula donna do ka jijade ni wakati kon dona ka ba jide be yini nama sura be silimi ta mu mi abana o de yini na yani of bugare har sai na ka oro de ra kuma sa ko no fe no ku ira ko no ni alaka da bullo jila ji chara o mujiza de mujiza ko ra be ngi mo ko kenya ko mo ko to to te mi yo nana don kra u akra u ala be ko do ma mi yo te ni mo ko to ma o da de ni nabila musa ala ni yo na ko ina kra ta ka bulo ye parce que muta kra jme ala ko kaka bere ci fara kuruka ay bere ci fara kan ji bora jme na fara la ah yay bo fara kuro ji bora yo na kura ne kono wa inna min al hijara ko fara be fara wala ko ji be ko ka bala ah yay na la kra bo mi na o te ji po yoro ne abulo ngani o la ta mu ji la ka bo ngata musa ta inka ale ji po ka bo jme na re bulo ngani ay ji bo de la ta bo sala ka e tri ji ta la man wara ka foko ala kra ne man ci ba ma da yi mujiza mun ne ka teme a kuno nyo na ka ya kaira ya na ka sahaba wala amma fa mun hadisan ne ni babu ye ni me kuma mun ga shi mi ara ma dai shi no okura jimina wallo dona jimina o jikiri be chugodi bugar ba fe ko de kiriji ara mane yare shi na dona jira yale jin kan wobi an nogara di ko nga atau ye tamina doye ale kuma fo bashi tala ku sri ga dilanga ga juru sai rai ara mane ku sri ga dilanga ga juru sai ko mi faraja ku sri ga ja ko ga juru sai rai na bi ale bulu bashi to kella ataw kone yani wal khuyutu kora kage garu ye kage ani jibale juru ye ka kusiki ke gari wal ma kage juru sey don ataw ko kale tew ye basi ye don kora ale ba ka fo shi ga tanu ano kale te hal nat gara ka bo far ko dola ubmanani wulu dadato o kirejme wulu dadu na femino o kirejme bugar ba fe ko fana wala wala ani ni wulu temani misri kono kirejme ne bola wulu kadu misri la ka tena misri kono ina fo dugu dola burs kono ta so wulu ta da misri kono wala onyo kono nanu o kirejme bugar fle ga kuma doni babu kono nana ngama wala wala ne ya dulun folo jabi bina rajme harita munumna ama jabi sura harita kono nana ayi ni bedloni fola fola jme ana mo ne ku sigi ku raji mina o ji kire jme aflana wuluda dona ji mina o kire jme asabana fana wuludo ni misri kono o fana kire jme bware kuma dlon ta abina na jabi harita kono ni ala sunam zuri ko o e tabina doy atoka ibn shihab wal ma ira tokore muhammad ibn muslim wa wal ibn shihab do wal ko zuhri maliki ka karamu ko dodo ale ko ko ne wulu da dona jimina kuma nana hada sala ko ji ka ngabo abe turmiti ko na ke ko ji ka ngabo ne to kuma nan ibn shihab go zuhri ne wulu da dona jimina ni ma jibira sara note kuma sai ji tanai kana bon aduna na riwala ko ne wulu da dona famina ka ka bon ngale ko ne jibira te no jinte iba sirji tanai kana bon tabina da kafma yi zuhure mbisi kala bukari ka dalubi ta afula mugo da yaro ule munu fa masala wula abitana usra da fe atare ka kuma foko anabe kuma fodra aba dabina rasulullah wal sahaba wala ume tabina abitana yi tini ule bukari ka manhaji aga tabula da yuri sufyan fanako koni famya mi fle ni zuhuri afoni yi tini kwala ere ude foko rene kono parce que ni mohamma jissoro mo kra mutla ko ya maki mukari ni mohamma jissoro ko mona ke ji façon façon tan ni mo de soro ni mi tamu ke mi ne jissoro hal ni data do ji de do o se li tanay o da qur'an le boya falam yajid ma an hage mutla ko de ni ji masro ji fo masro nga ji ma préciser ka fo ni ji façon ni masro to mamar mana kra o ke chukala wulu da to ni ji wulu da da to ji ni ji de ni sirji tana ba ci fo itana su shan yo de fo o wulu da na ji na ko de ji e o kuma na ni al nasra mo gami ni ni wuna ji na do ni ibn sa sirji tana aye kora ni aku sika sika na ibn do ni parce que afra wulu da to ji ka na bone o nga adu fana ji du fana do ne sirji tana sika sika ibn na kibe ta mun fana ta ka fara sirji ka bana iba fla ba kan yi wafe eh yani mu ga nga kuma sufyan ga detail ka fara yani zuhuri ga kuma ka wati salamu alaikum ha dawsa ka fa ola buhari buhari har ta fara min surani masala aga tsaka wala tuka mina kamna maliki ibn isma'ila oya mina isra'ila ويامن حفص آسمنا ويامن محمد ابن سيرين كو ابن سيرين قال كو ابي داما قال كرا شيرو دي بولو بولو نو يا سر انا سي دي بولو قال كرا شي اكو سي دي بولو بولو نو يا سر انا سي دي بولو انا سي دي ادوما wal ma ko anati ka sokona mugo ya to le bolo anati ka sokona mugo de ala aduma ala kra shi do koni hukmana ayo fami yo fana ko ama ko ala kra shi de ngel nga kale bolo na le usra o kadare ka teme jina na kono fen beka ka fala kra shi kele fle ko bale bolo ale bo fe ka teme jina na akono fen bela jina ka ومن أبو غارين نجد دولي بابنا نتوانا كفارة مدين سيدا سنو فسيقال سينا فرانغان ربالا حلو منا لفظو لا يعوج مين وبمي فراغل لكناي مين مغم بانا سغنو وبادو جيلا u b'a ko ji la o b'o min o bɛ kɛnɛya a kun b'u bolo de kama sɔgɔnan na ni y'a u bɛ furakɛliw kɛ na a b'a la ka fɔ a ka san de parce que fɛn man sanu sariya tɛ jɛn n'a ye furakɛli ka kɛ ni o ye n'ala don wɛrɛ yiranna an bɛ se ka sigi a kuma kan wagati sira kaban ala ka don wɛrɛ ta yiranna ala k'an sabati ala b'an sira ma.